ja tu robię, nie wiem sam. Fałszywą kartą, o co tutaj gram? Mógłbym przecież już gdzie indziej być, zacząć wreszcie żyć. Dokoła bujny gąszcz letnich rąk, pomniki głupot szybko rosną w krąg. Gdybym sam się wpraszał na ten bal, mniej by było żal. Dom wariatów mnie wciąga dzień po dniu. Gorzej toczy źle, że wciąż jestem tu. Polska, Polska, ktoś zabuchał w dno. Miasto, wioska, nie wiadomo co. Co ja tu robię, nie wiem sam. Czy jeszcze jakąś inną szansę mam? Czy już jestem zarażony nią, jak chorobą złą? Logika dawno poszła spać, tak śmiesznie, że aż czasem strach się bać. Ani to za